هرگاه می آمد به امت رسول ها پیغمبرش کذبوه قبولش نمی کرد، خواه ما تکذیب می کردن. نتیجه تکذیب چو شد؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، پس ما هم پس از تای در آوردیم بعض کفار را عقب بعض دیگرش در هلاکت. و جعلناهم احادیث، گردانیدیم ایشان را مایه عبرت. فبعدا للقوم لا یؤمنون، فبعدا لقوم، پس دوری باد گروهی را که لا یؤمنون، با ای سرگذشت تاریخی ایمان نمیارن. ثم ارسلنا موسی، ای حالت دوام کرد تا ای که فرستادیم حضرت موسی و اخاه هارون، برادر او را حضرت هارون علیه السلام را، بی آیاتنا، به نشانه های خود، و سلطان مبین و به حجت بسیار روشن، الى فرعون و ملائه، به سوی فرعون و سردارای او، فاستكبروا فسرکشی کردن و کانو قوما عالین، و بودن گروه سرکش، گروه بلند پرواز بودن. فقال، گفتن، انؤمنوا لبشرین مثلنا، آیا ایمان بارم به دو مرد لمثلنا، بشرین مثلنا، مانند ما هستن، و قومهما لنا عابدون، حالا که قومشان برای ما خدمتگاران بودن. قرآن میگه که و کان قوما عالین، گروه بسیار بلند پرواز و متکبر بودن. در رابطه با دعوت حق به عوضی که سر خود فکر بکنن، ایرا سر مسائل مادی فکر کردن. فقال، گفتن، انؤمنوا لبشرین، آیا ما ایمان بیاریم به دو مردی، به دو انسانی که مثلنا، همانند ما هستن؟ اینا هم میره میکنه که ایرا قمپیان باید ملائکه میوردن. و دوم نقطه ای که و قومهما لنا عابدون، و حالا که قومشان برای ما خدمت میکنن، در دروازه های ما کار میکنن. به اساس ای دو فکر فکذبوهما، پس تکذیب کردن آنها را، فکانو من المهلکین، پس گشتن از حلاق کرده شدگان، اونا هم از این خاطر حلاق شدن. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، و به تحقیق داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را الکتاب تورات، لعلهم یهتدون، تا ایشان راه یابند. قرآن ایره میگه که پیامبران را به خاطر ازی فرستادم که اینا راه پیدا بکنن، از گمراهی خلاص شوند. ولی این مردم مخالفت کرد، نتیجه ایشان باز هلاک. و جعلنا ابن مریم و امه، و گردانیدیم فرزند ابن مریم، فرزند مریم را و مادر او را که حضرت مریم است، آیتا نشانه، و آویناهما الى ربوت ذات قرار و معین، و جادادیم ایشان را به یک زمین بلند ذات قرار که صاحب استقرار و معین و آب روان داشت، ساکنین آن را در جای قرار که آب روان و زمین همواری بود، ایران برشان جای دادیم. ولی این مردم با او هم مخالفت کردند. این مردم هم از زندگی خود استفاده نکردن، نعمتی که بود، هم پیامبرانی که برش با معجزات بسیار بزرگ برسان رایی کرده. بناهن آنچه که پیامبران میگرد، او را هم بر ما خطاب میکند. یا ایها الرسل، کولو من طیبات و عمل صالحا، ما پیامبران هم آزاد نمانده بودیم که هرچی گناه بخواهد بکند، ایتو نبود، یعنی ایتو فکر نبود که پیامبرا چی بودن، مطلق العنان بودن، هرچی که خودشان میخواستن او را بکنن، که از خاطر میتونستن دشمنی بکنن. ما پیامبرا را من حیث مستبدین رایی نکرده بودن که اونا ظالم خدا فکر میکردن در مقابل آزاد باید میشدن، ایتو نبود. پیامبرا را هم با برنامه رایی کرده بودیم، تا به جایی که برش گفتیم که ای پیامبران، بخورید من طیبات ما رزقناکم، من طیبات، از پاکیزه بخور، از دست خودت بخور. پیامبر گفته بودن از دست خودت بخور. هر پیامبر خودش کار میکرد، زحمت میکشید، و به مردم فقط چی میگفت؟ پیام میرسانید. بارها برشان گفت، مالکم من اجری، پاداش ما از سر شما نیست، پاداش ما جز از خدا، از کسی دیگری نمیخواید. بنان استبدادی هم در کار نبود، ظلمی هم در کار نبود. برای پیامبرا هم گفتیم که بخورید از پاکیزه ها و عمل صالح ها، و بکنید کار نیک. کار نیک چی معنا؟ عبادت خدا میکنن. کار نیک به که تو در خدمت دعا باش، تو مشکلات مردم تا حل بکن، تو در فکر آزادیشان باید بوده باشی. اینی بما تعملون علیم، هر آن من با آنچه که میکنید بی‌نهایت دانا هستم. هر چی که میکنید الله به او عالم است. ولی ببینید پیامبران خدا علیه السلام از دین کدام نان نخوردن. وقتی که رحلت هم میکن عجیب است، دهانشان چیزی درک ندارد، تنها و ای افضلش را تا به صحابه هم ماندن. پیامبر ما رحلت میکنن کدام مال دارایی را نگذاشتن. اگر نگاهش میکرد پولدارترین انسان بود، ولی به مردم چی میگه که ما معشر انبیا کدام چیزی مال ندارن که به میراث بتیم مربد کسی دیگری. آنچه که میراث ماست علم است، از این باید بگیریم. آنچه که میراث ماست علم است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که وفات میکنه، باز یک کمپل داره که یک دونه مرکبش، او را هم به حضرت عایشه میگه که ایره بسپار به امیر المومنین عمر خطاب ایره بتی. او را که برش میده باز میگه که سخت خشت بر ما گذاشت، سخت خشت بر ما گذاشت. بنان ادعاین خدا کسی نیستن که از این طریق خدا به اسلام پیسه بگیرن و شما در مقابلش باید استادگی بکن. باز حق شما بود. این هذه امتکم امتا واحده هر انا این هذه هر انا این امتکم دین شما است. امتی که دین واحد و انا ربکم فتقون و هر ما پروردگار شماستم پس بترسید از من. این هذه امتکم این است دین شما که از حضرت آدم علیه السلام شروع میشه و حضرت خاتم یک باور است. یک خدا را عبادت بکنید امی عنوان است. امتن واحده دینی که بر یک عنوان روان است. و انا ربکم و ما پروردگار شماستم فتقونی پس از ما بترسید. فتقطعوا امرهم بینهم پس جدا جدا کردن دین خود را در میان خود. زبرن پاره پاره کل حزب هر گروه بما لدیهم فرحون با آنچه که نزدشان از خوشند. مردم با سرچپه کارها شروع کردن. الله میگه از حضرت آدم علیه السلام برتان یک دین آورده، یک باور عقیده است، خدا واحد ولا شریک است. فتقطعوا امرهم مردم باشی کردن جدا جدایشان کردن کار خود را بین هم در میان خود. نسوگی که الله تعیین که او را باید پاره کردن. کل حزب بما لدیهم فرحون هر حزب و هر گروه با آنچه که نزد خودشان است با او خوش هستند. امام ابو داود ترمذی از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیامبر فرمود الا ان من قبلکم من اهل الكتاب. آقا باشه آنانی که پیش از شما بودن از اهل کتاب افترقوا على 60 و 70 مله، به 72 گروه تقسیم شدن. 72 مله، 60 و 70 مله به 72 گروه تقسیم شدن. و این هذه الامه هر آن ای امت که ما شما هستیم ستفترق على 73 مستقیم داد گام تقدیم می کند به 73 ملت تقسیم می شد. اونا به 72 ای 73 بعد سنتان و سبعون فی النار 72ش در آتش می باشد و واحدتون فی الجنه یکیش در جنت می رود و هی الجماعه و او کتله بزرگی از امت است. جماعت بینی که در زیر قرآن و سنت زندگی می کند. روی ای اساس اصحاب پیامبر پرسان می کند که و من هی را یا رسول الله همی کی هستن؟ صحابه می کند ما انا علیه و اصحابی. او گروه است که ما با او باور هستم و صحابه ایم است. بنان عقیده اهل سنت و جماعت به اینی روند است. سنت پیغمبر را معیار هم معیار می داند. ائمه هدای ما شما بر ما را تعلیم می دهد. چی می گوین؟ امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اینا کلشان این روایت آمده که هر گاه سخن ما را برخلاف حدیث ببینین او را به دیوال بزنین، اقین بیارزش بکنین. ولی شما چی بکنین؟ سخن خدا و پیغمبر را بپذیرین. در ای با به اندازه آزادی می دهد که شما فکر بکنید که امام ابو حنیفه را ما شما زیاد دوست داریم یا امام ابو یوسف، امام محمد. دیگه خوشک نیست که اونها سخت بر احترام داشتن با دوستشان داشت. خب وقتی که ورق هم میزنیم قدری را که مطالعه بکنیم با چی میگن؟ یاران انتو میگوید، امام انتو میگوید. دمی کتاب چرا مخالفت وجود دارد؟ چرا نظریات پیشکش میشه؟ این دین به خاطر دیگه استناد وجود دارد. هر قدر سند وجود داشت به ما اندازه دلیل قبول است. از سند رو در رفتی باز رو کسی گفت قبول نمی کند. خب ولی شما فکر بکنن که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار مقام داشت، یا یک اداد پیر صاحبا یا مولانا روم، طبیعی که ما ابو حنیفه بسیار بلند مقام داشت، خوشحالی نمی کنیم. گفت امام ابو حنیفه را می دونیم که ایجا ضعیف و ایجا قوی هستن، و خدا شاید است که برای کسی دوی که مولانا روم ایجا غلط کرده آسمان پایین می کنه، فلانا شاید غلط کرده، یک او غلط کرده، بله سه او غلط کرده که انسان است، پیغمبر خود است که غلط نکنه. عزیزم امام شافعی والا شخصیت بلند، اون مبارک میگه که کتاب الامه که نوشته کردم مطالعش کردم، 40 دفعه خواندمش، 40 دفعه غلطیش گرفتم، بعد از او بستش کردم که غیر کتاب خداست که دیگه غلطی نمی باشد، ما که نوشته میکنم اطمان غلطی دارد. از این خاطر شما ایره فکر بکنی این ملت خود بازشی میگن تقسیم میکنن. چرا تقسیم میشه؟ بخاطر که از سند خود پابند سند نمیداند، سند که اله بکنن خود بخود پشت افراد میرد، پشت افراد گرفت، اینی جنجال ها هست دیگه. اینی اصلا اصحاب پیامبر این ارزش به ما داد. یک شیره گفته که چه تخت بندم کرده باز میگویی که دامن تر نکن، مستقیم با خدا تعرض است. این هم میگه تحویل برای جور بگو خیر است، خیر است. چرا خیر است؟ وطن دار بگو غلط کردی، حال ما که مسلمان هستیم. این رقم گفای وقت یکی دو دیگه چیزا میگه، یک چرندیاتی هست در بعضی اشعار که آدم تعجب بکنه، او را که بگی غلط کرده و یا اگه غلط نکرده امیر ناقیب به همون شخص نسبت داره. دو حالت وجود داره، یا یک شعری که دیگه کس گفته او را باز نسبت داره، مثل که رقص مولانا و حضرت مولانا ایده نسبت داده، مولانا نه رقص میکرد نه تو یک شخصیت کوچکی بود، این را به حضرت مولانا نسبت داده که مولانا میرقصه. استغفر الله، اما فکر غلط و دروغ است، تاریخ تحریف کردن. شخصیت مولانا از اینکه بلندتر بود که برقصد، این بلندتر بود. این تو گفار ما باید دقیق شایم که یه ملک هم این تو تقسیم بندی میشود. کس را بگوی سب نه او نماز نمیخونه، والا سب میگه که در مکه نماز میخونم، نیره کنم نگه بگو غلط کرده، خدا هدایتش بده دیگه. کل حزب به ما لدهیم فریحون، هر حزب بایچی خودشانی چی هست. در سیاست هم همونطور هستن، کابل تکک کردن 60,000 انسان کشتن، با چی میگه والا سب ما خو نکردیم، بابت هم در خیلی کی کرد دیگه، سیشن تو نکردی اون نکرد، کلتان صلاحا خوینه جمع شد اولیاء الله، سیشن شما خیانت کردین با این وطن، با این افراد، با این کشور، و خیانت باید بپذیرین، بد کردین دیگه، دیگه خوشکی نیست. این چی هست؟ باز غلطی میکردم، سر از اون مگه هیچ کار ما نکردیم، کلگی پاک هست، کلگی پاک شد. فذرهم فی غمرتهم حتی حین، پس بگذارشان را در بیهوشی و غفلتشان تا مدتی. فذرهم فی غمرتهم حتی حین، در این تهدید است نه توقیت، تهدیدشان میکنه، ادنه که میگذارش الله. لا یضیق صدرک بتأخیر العذاب عنهم، سینه را تنگ نکنی که عذاب سرشان پسانتر میاد. ایحسبون انما نمیدهم به من مال و بنین، آیا میپندارن که هر آنچه که مدد میدهیم ایشان را به آن از مال اولاد. نصارعو لهم، شتاب میکنیم برای ایشان فی الخیرات، در خوبی ها، این چیزا که داره، خیالش میکنه که مرا خدا دوست دارد، این پیش پیجورا و پیسه و دارایی و بلند منزل و عسکر و سردراب را بند کن، این خوب است به نظرتو؟ نه، بل لا یشعرون، چون این نیست، نمیدانن این مردم، نمیدانن که خودش عذاب خدا هست. ان الذين هم من خشیت ربهم، هر آنانی که ایشان از ترس پروردگار خود مشفقون، ترسانند. بعد از این لایشعور نفهمیدین که کی است، بیشعور کی است. آلی در ابتدا عقص صفات از مؤمنین را بر ما و شما بیان کرد، در اینجا عقص منحیطی که مسلمان داره اینی ویژگی ها باید باشد. آلی باز عقص صفات مؤمنین را بر ما ذکر میکنه، ذکر تقابلی است که با این ذکر مقابله بشناس. الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، آنانی که از ترس پروردگار خود ترسانند. خشیت خود گفته بودیم که ترس توأم با احترام، ان الذين هم من خشیت ربهم هر آنانی که شان از ترس پروردگار خود ترسانند مشفقون. یک طرف از خدا میترسند، یک طرف هم عبادتی که میکنه از او هم میترسه که پس دروش نزند. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون و آنانی که شان با آیات پروردگار خود ایمان دارند. والذین هم بربهم لا یشرکون و آنانی که با پروردگارشان شریک مقرر نمیکنند، مخلوق را با الله یک جانه میکنند، نه در تکوین نه در تشریک. والذین یؤتون ما آتوا و آنانی که میدهند، والذین یؤتون ما آتوا آنانی که میدهند آنچی که میدهند، و قلوبهم وجلتون و دلهایشان ترسان است، انهم الی ربهم راجعون که خامخایشان به سوی پروردگارشان رجوع کنندگانند. ببینید که آنچی که میدهند آنچی که میدهند دو گوهی یعطون ما آتو، چیزی را که در راه خدا میدهد بزرگ واقعا میدهد، ایتو غلطی نمی کند. یعنی ایتو نمی کنه که یک بار بگه که این چیز از خدا به خاطر چی کار میکنه، ولی اصلا به خاطر اسلام کار میکنم، باید عجیب خود کار بکنه. ایتو نه، میگه که به خاطر خدا، به خاطر خدا کار میکنم، به خاطر الله ای کار میکنم، واقعا به خاطر الله میکنم. یعنی معنا چی؟ باز خود عمل با شریعت پیش میکنم، مطابق با شریعت عمل میکنم، با وصفی که آنچی که به خدا عنوان کرد به الله او را داد، با وصف ازون با قلوبهم دلهایشان وجلتون در ترس و حراس است، انهم الی ربهم راجعون که ایشان به سوی پروردگارشان بازگشت کنندگان. از این خاطر عزیز صفات ببین در حضرت عمر رضی الله عنه، در حضرت عمر بن عبدالعزیز ببینیم. حضرت عمر بن عبدالعزیز خوب یک آدم قواردار و قوی هیکل بود. وقتی که خلیفه می شود، بعد از اون کالای گذشته در جانش کلان می شود، کمربندش کلان می شود. چه بکنم که پیش خدا برم با جوابم چی خواهد بود؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک روز می شنه یک مرغه که در بالای سرش چق چق می کنه، بالا بر سر می گفت چه خوب آزاد مخلوق هستی، کاش که بجای تو من می بودم که ابوبکر نمی بودم که الله از پیشم پرسان می کرد، ابوبکر نمی بودم. این رقم به دلشان در حراس است، به خاطر که به خدا بازگشت دارن. به اساس از این صفات اولئک که یسارعون فی الخیرات، این جماعه می شتابن در امور نیکی، اهم را پیش میکنن نسبت به مهم در نیکی، و هم لها سابقون و ایشان به سوی آن سبقت کنندگان. دو کار میکنن، یک اون که پیش خود پلان دارد، آنچه که اهم است از مهم کده او را پیشتر انجام میکند. به طور مثال یک کار خیر خود میکنه، مهم نمازش است، نماز و بکیر هم میخوانه، بعد از او به درس درس میاد، باز که وقت خانه را نان باید بخوره، خوال نماز میخوانه، اما کار را باید مطابق و پلان بکنه. این رقم مرمد، آنچه که مهم است او را پیش میکنه، اتو سب درگیش نمیره مسلمان، و در امور خیر هم چی میکنن؟ سبقت میکنن، در امور خیر هم سبقت میکنن. و هم من اجل الخیرات سابقون، یک تعبیر دیگه بگیرن، اینها به اساس از این خوبی ها در منازل بر یک دیگر سبقت میگیرن، از بسی که خوب خوب کارا میکنن، منازلی که یکیش داره و دیگهش اتو کار خوب میگن، خود با خود از او پیش میرود، از او بالا میشود، دیگهش باز ظرفیت را داره که از او که بالاتر می رود، این رقم سبقت می کنند. سبقت ما در تعمیر ساختن است، تعمیرش را نه، و خدا را خدا برش بگو یک قدم نمی گذارند، سبقت در کلش، و این رقم سبقت می بینند، خانه هایشان جرم می کنند، جرم می کنند، امیله به سرک خدا جرم می کنند، میلون ها را پر سر خانه آباد می کنند، و یک سرک بیت المال را جرم می کنند. این رقم ما رو مستند، بازی ها که بشین بازی هم جنت فردوس جای ماست. حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها از این آیت پرسان میکنه از پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام که اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، و با ذکر مواصفات گذشته یا کی هستن یا رسول الله؟ پیامبر خدا علیه السلام برش میفرماید که ببین ای دختر صدیق، اون مردم است که الذین یصومون و یصلون و یتصدقون، نماز میخوانن، روزه میگیرن و در راه خدا انفاق میکنن. و هم یخافون الله یقبل منهم، از این میترسه که ایره خدا برشون قبول نکنن. اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، اینه مردم هستن که در امور خیر بر یک دیگر سبقت میگیرن، اینه مردم هستن. ولا نکلف نفسا الا وسعها، آیه چین ما را خدا مشناسه که همین رقم صفات خود بسیار سخت است، چطور کنم دیگه، زور ما نمیکنه. الله میگه ولا نکلف و کل گردوت مقاما نمیرود و تکلیف نمیدهیم نفسا هیچ کس را الا وسعها، مگر بطاقت یسود به اندازه توانش. ولدینا کتاب ینطق بالحق، و نزد ما یک کتابی است که گوینده به راستی است، که تو کتاب پیش ما است که گوینده به راستی است و هم لا یظلمون، و برشان ستم کرده نمی شود. معنی چی؟ کسی که 1,000,000 روپیه دارد از 1,000,000ش جواب می دهد، کسی که 100 روپیه دارد از 100 روپیه جواب می دهد. گپ حل شد. 100 روپیه والا که در راه خدا 1 روپیه را خرج می کنه، او هم پاداش می گیرد، سابق در خیرات است. کسی که از 1,000,000ش 1,00,000 روپیه می، او هم است. 1 روپیه از او، 1,00,000 روپیه از او وارث، زیرا خدا می داند که در بودجه چی است، در بودجه چی است. از این خاطر است که خدا فریب نباید بدیم، خدا فریب نباید، کل ما به اندازه توان کوشش بکنیم که سبقت به خیر بکنیم. این سبقت به خیر متفاوت است. ما در افغانستان مشکلات داریم، در دیگر دنیا مسلمان ها بسیار نظم دارند، سیستم دارد، از خاطر الله جل جلاله اونها را عزت میدهد. در ترکیه یک محل است، یک محل سیستم اینترنتی بسیار قوی جور کرده بودن. یک نفر تلفن میکرد برش که من بنا هستم، وظیفه من است که سنگای کاشی را به اصطلاح خوبتر بیچینم، بنا روز شنبه بیکار هستم، شما مرا در کجا به خاطر خدا استخدام میکنید؟ در اینجا پیش دعوت اسلامی چی بود؟ نقشه بود که این نفر، ما اینقدر پروژه داریم و در فلانه جا باید یک نفر ضرورت داریم، همونجا رایش میکرد. یک تعداد جوان ها برش میاد که من از ساعت 8 تا 11 بجه وقت دارم، در 11 بجه اینی کار را کرده میتونم. نگفت که بخش انترنت یاد دارم، گلکاری یاد دارم، کراچی را برده میتونم، بیل زده میتونم، این کلش نوشته میکرد. بعد درش میگه که فلانه جای برو از فلان تینقه تا اینقه کار بکن، او دمو خدا خدا میرسم، ساعتش که پوره میشه باز میرفت، یک ساعت نیم ساعت یا کار میکردن، سه ساعت چهار ساعت یا کار میکردن پشت کارش میرفت. از ما چون نظام نیست، صادق در خیرات نیستیم، اتو فکر میکنن که اگر در یک کار خیر افتیدم باز تا دیگر من رو مصروف میکنم، از این خاطر در این دو ساعت هیچ کار داشت نمیگن، ایلی ایلیش میکنیم، حالا که کار کرده میتونیم، این کار کرده میتونیم. یعنی میولی ماشو ماشو میتونیم. شما میبینید چه قضیه آدم اینجا هستیم، هر کدام هم مساجد داریم، این همیولی برف سرش هست، درست است نه؟ از همینجا که رفتیم ضرور نیست دیگه، راستان بدون از اینکه مردم خبر از در بام مسجد ما برایم 10 نفر 15 نفر کل شفاف میکنم، هم لها سابقون، این سبقت از دارون موری خیر. همین رقم هر کار که از دستان میرسه دو پیش دستی بکنم، هر کار خیر بهار پیش روی تان میان که خود پروگرام بسازن که ما مساجد خدا خوب کل کاری میکنیم. هر کدام ما شما از این قنفر هستیم، شما میفهمید که اگر کل ما شما متعهد به این شویم که در ماه از سود شروع میکنیم تا ماه حمل آخرش، در هر هفته 1 ساعت 2 ساعت ما شما پلان بدیم، همه قمردم که در میجام مساجد کابل کلش ما شما سبز کرده میتونیم، هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی پیش ما و این کار کرده میتونیم اگر ایده ای اقدام بکنیم واقعا به خاطر خدا این کارا بکنیم. شما ببینید که بعد از مبارک شما کل مساجد گل گل کاری میشود و مردم هم خوش میشن که این مسلمان های راستی هستن که در امور خیر سبقت میکنن. بنان امه قصد دست ما میرسد، باز یک اداد ما بلندتر، یک اداد ما بلندتر، یک اداد ما به هر کار، باز خود ما میفهمیم که در کجا بریم. بل قلوب هم، بلکه دلهای ایشان، دلهای کفار، فی غمرت، این در غفلت است، در بیهوشی است، من هذا از انجام اعمال نیکو، کافر دلش به تشویش خواب میکند، ولی هم اعمال دونه من دون ذلك. خب اگر تو بگویم که دلهایشان به تشویش و خراب کرده خواب هیچ کار نمیکن، نه تو کی می شود به دنیا فاطمان باید کار شود. بل قلوبهم فی غمرت، بلکه دلهایشان در غفلت و بیهوشی است، من هذا از انجام اعمال نیکو، ولهم اعمال من دون ذلك، و ایشان را عملهاست غیر از این، غیر از اعمال نیکو برش اعمال چی از بد و زشت است. شراب میخورن بهار که شب باز میرن در سالنگ چی بگید شراب میخورن، این رقم اعمال باز میکنن. زنهای مبتدا رقصایش گوش میکنن، این رقم اعمال باز دارن. قمار باز میزنن، در روز جمعه باز میرن فک جنگی میکنن، این رقم کارا میکنن، دیگر اعمال دارن. هم لها عاملون که ایشان آن را کنندگانن، خام خو کارا میکنن. حتی اذا اخذنا مطرفیهم، ای انجام اعمال بد ادامه پیدا میکنن تا چون بگیریم ما مطرفیهم آسودگان ایشان را، پولدارای ایشان را، بالعذاب به عذاب. اذا هم یشعرون، در آن وقت باز اینا باز فریاد میکشن و در او وقت باز که گرفت عذاب خدا سرش بیه باز چیخ میزنن، باز آواز با خدا بلند میکنن. لا تجعروا اليوم، گفته برش میشه که فریاد مکنید، چیخ مزنید. تجعروا یا جعر به معنی چی است؟ هنگ هنگ که کسی میکنم این ناله که میکشنه اصلا او را نگرد و دوست باز که دیگر سخنم گفته نکنم، ها ها ها کده میرود دیگر. الله میگه که وقتی که عذاب اینا را گرفت در او وقت دیگر با چیخ میزنه اه اه از آوازش بیرون میشه. الله میگه چیخ پیخ نزن، خشخش نکن. اليوم انكم منا لا تنصرون، هرنا امروز هرنا شما از ما لا تنصرون، نصرت داده نخواهید شد به قبول توبهتان، به قبول توبه شما را ما نصرت دیگه نمیتونم. قد کانت آیاتی، هر نبود آیات های من که تطلا خوانده میشد علیکم بر شما، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پس بودید که شما بر پاشنه‌های خود رجوع میکردید و اعراض میکردید از دین، مستکبرین بی تکبر کنان با آن، سامرن تهجرون میگذشتید از دین، تهجرون افسانه گوی، از مجلس دین میگذشتید و حالی که تکبر هم میکردید. تهجرون به افسانه ها مشغول میشدید، تهجرون باز به دیدن فلم مشغول میشدید، در اوجه مشغول میشه قرآن اعلام کردن. افلم یدبر القول، آیا تفکر نکردن در این قرآن؟ ام جاءهم ما لم یأتی، یا آمد به ایشان ما لم یأتی آباؤهم الاولین، آنچه که نیامده بود به پدران اولیشان، یا آیا آمد به ایشان آنچه که نیامده بود به پدران اولیشان. این پیامبر ها از اول نامده بود، امیجا در تاریخ پیامبرای خدا هم وجود دارن، مشرکین هم وجود دارن. بگنن چرا این رقم گپ میزنن؟ ام نم یعرفو رسولهم، یا آیا نشناختند پیغمبر خود را؟ فهم لهم منکرون، پس ایشان از آن انکار میکنند. آیا پیغمبر خود را نشناختند؟ ببینین عذر کفار اولی که افلم یدبر القول که مربوط به فهم قرآن کریم است، در قرآن نه اندیشیدن بنان بدبخت شدن. نکته دوم، ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین که مربوط به شریعت اسلام می شود، شریعت را نخوندن. سوم، بانشی که پیامبر دیوانه است، ام به جنه که مربوط به این می گفتن که به این پیغمبر دیوانگی است یا به این پیغمبر کدام جن ششته. ام یقولون به جنتون، یا آیا می گوین که بر او دیوانگی است یا بر او کدام پری ششته؟ بل جاءهم بالحق، چون نیست بلکه آورده است ایشان را سخن راست، و اکثرهم للحق کارهون، و اکثر ایشان سخن حق را ناباورند، با اکثر ایشان سخن حق را کاره هستند، بدش میبیند. ولو اتبع الحق، اگر پیروی کند الحق و صدای حق، اهواءهم آرزوهای ایشان را، لفسدت السماوات والارض، خامخا تباه می شود آسمان ها و زمین. ای جنگ در بین حق و باطل خود دوام دارد. یک تعداد مفتخورا با زبان گپ خدا چی می کنند؟ ولی لایش بتیم دیگه، چی جنجال پیدا کردیم صاحب؟ این دیگه گپ ها می زنن. ولی بگذاریم صاحب که امریکا هر چی که می خواهد بکنند دیگه، خود الله جنجالش بسیار سخت است صاحب دیگه. یک تعدادی تو فکر می کند. الله می گه ولو اتبع الحق و اهواءهم، اگر پیروی کند ندای حق خواسته های نامشروع ایشان را، لفسدت السماوات والارض، خامخا تباه میشد آسمان ها و زمین، و من فیهن آنچه که در آسمان زمین است. باز از یک ببینید که دختر تو مدر کجا بودی سید؟ والا شب ما که در رفیقم بودیم چیزی گفتم نکنی براش. واه واه. دیگر روز بعد بوده که کجا میریست؟ ترکش سید. حقوق بشر است. سیجنه؟ تفلت هم چیزی گفتم نکنی. با دیگر روز سید کتی سگ آروسی شود. دیگر زن کتی زن آروسی بکن. تباه میشه دیگه مطمئن. تباه میشه. بدن حق نمیدونه که پیروی بکنه از بیدینا. بل آتیناهم بذکرهم بلکه آوردیم به ایشان پند ایشان را فهم اندکریه معرضون پس آنها از پند خود رو گردانند از پندی که بر خودشان آمده شد قرآن است از او رو میگردانند بنان ولو اتبع الحق و اهواءهم میتونه که با خداوند متعال بازگشت بکنه اگر الله آرزوهای از اینها را قبول بکنه زمین و آسمان تباه برباد میشود اگر شریعت خداوند متعال و داعین خدا از اتباع قرآن حدیث دست بردانه و خواسته های از اینها را مراعات بکنن باز هم زمین تباه و برباد می شود. باز زوب برباد می شود. ام تسألهم خرجن آیا می خوی از ایشان خرجن مزدی را فخراج ربک خیرون پس مزد پروردگار تو بهتر است. تو از اونها مزد میخوایی؟ مشکل در همین نقطه بود که میشه سرش بحث میشود. پیامبرها چرا مخالفت میکنه؟ از پیشتون پیسه میخواید؟ نه. با علما چیش مخالفت میکنه؟ از پیشتون پیسه میخواید؟ نه. دیگه اونجا خود که بودید بر تو چی میکنه؟ میگه علا پیسه مرا بده. علما در مدارس دینی بر تو هیچ پیسه هم نمیخواید. میگه بیا نانتم برت میکن. ولی دین یاد بگی. با واسه از هم شما نمیخوانید؟ با واسه از هم با دین نمیاید؟ پس هر مزد پروردگار تو بهتر است و هو خیر الرازقین و او بهترین روزی دهندگان است. اینجا به دعوتگران اسلامی است. این موضوع است که آری که ما برای یکداد برادرای خود میگیم که بیاین یک کار دینی را حرکت دینی اصلاحی را شروع بکن. چی میگه؟ صاحب دفتر نیست، موتر نیست، چوکی نیست، بودیجه نیست. این رقم گفا را برد میگه. قرآن میگه این گفا را ترک بگوت انداخت. پیغمبر بودیجه نداشت، دفتر نداشت، خود کارش شروع کرد، الله برش داد. تو پشت دیگه با چی میگردی؟ که اتشا کار دینت شروع بکن. زیرا و هو خیر الرازقین و او بهترین روزی دهندگان است. و اینک لتدعوهم الى صراط مستقیم و هر انتون میخونه ایشان را بسوی راه راست و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون و هر آنانی که ایمان نمی آورند به آخرت عن الصراط لناكبون از آن راه بر می گردند. هر کسی که به قرآن ایمان ندارد از این راه بر می گردند. ببین نکوب به معنی عدول از راه و انحراف از هر چیز است. ولو رحمناهم اگر رحم کنیم بر ایشان و کشفنا ما بهم من ضر و برداریم آنچه که ایشان را از سختی للجو البته اصرار بکنن فی طغیانهم در سرکشی خود یعمهون در حالی که سرگردان و بدبخت هستند. ولقد اخذناهم و هر آنها گرفتار کردیم ایشان را بالعذاب و عذاب و مستکانو پس فروتنی نکردن عاجزی نکردن لربهم به پروردگار خود ما نارا به عذاب هم گرفتیم سر از او هم عاجزی نکردن و ما یتضرعون و زاری نمی کنن در آینده هم زاری نمی کنن حتی اذا فتحنا علیهم بابا تا آنکه خلاص کنیم بر ایشان دروازه ذا عذاب شدید دروازه عذاب سخت اذا هم فیه مبلسون ناگهان ایشان در آن ناامید شدگانند ناامید شدند بین ابلاس به معنی اینه که ناامید شوی یک کار را پشتش بده باز نشه آورد آنانی که در آزه عذاب خدا برسان خلاص شد اذا هم فیه مبلسون ناگهان در همو حرکت و دعوتشان چیمی ناامید شدند و هو الذی الله آن ذات است که انشأکم آفرید شد برای شما انشأ لکم السمع والابصار آفرید به منفعت شما گوش شنوا والابصار چشمهای بینا را والافئده و دلها را و عقل را قلیل ما تشکرون بسیار کم شکر میکشید الله چشم گوش برداد که پسرزی ببین و بشنو باز عقل الله برداد که سرزی تحلیلش بکن ولی بسیار کم مردم شکر گذار هستند از عقل خود چه استفاده عجیب میکند از برای خدا یک نفر میرود میگه ای بدبخت خدا در پوانزه شریعت بود باز میره در ستاره افغان میره صحیح شده؟ اینه بدبخت ای خدا از پیش زبانش هم گرفتن عقلش هم از پیش گرفته. خب من به این یقین دارم که او که عالم بود، اصلا اگر یک کمه که میفهمید دین خدا را به او بیدین عزت میداد، بیدین عزت میداد. این رقم مردم های بیدین از ابزار شناخت سو استفاده میکنه و در او نمیاندیشم. و هو الذی الله عن ذاتیست که عبادت مختص بر اوست. ذرعکم فی الارض، راکنده ساخت شما را در زمین. و الیه تحشرون، به سوی او بازگشت هم است. این تقسیم جغرافیایی را کی کرد؟ الله کرد. ما را در کجا پیدا کرد؟ در فلان جای. تو را در فلان جای، این را در فلان دیگه در کجا. این تقسیم در اختیار خدا بود. این به منفعت ماست. یعنی ما اگر در افغانستان زندگی میکنیم، سرجی شکر بکشیم که الله امیره که به ما لازم ده، امی خوب است. یک نفر دیگه گفته بود که والا در این دوران صحابه که من میگویدم، من گفتم نکوی تو که ما زرا خدا خوب شناخته. حسن با خدا سویده اوجه و غزوه خنین سرت میامد، در اوجه تبوک و بدر سرت میامد تو گریختن میکردی که هیچ برسان نکو. باز اوجه را کجا میبود؟ زیرا ما را در اینی حالت عادی که قرار داریم، در بسیار عادی میترسیم با خدا زندگی نمیکنه. تو باز میره دو طرف. نه، خدا خوب ما را شناخته که در کجا پیدا ما کرده. از این خاطر الله میگه که الله آن ذاتیست که پراکنده ساخت شما را در زمین و باز به سوی الله بازگشت شما هم است. و هو الذی یحیی و یمیت، الله آن ذاتیست که زنده میگرداند و میمیراند. و له اختلاف اللیل، و مرعور از تبدیلی روز شب و نهار از روز، تبدیلی شب و روز را هم او میکند. افلا تعقلون، آیا نمیفهمید؟ به این نندیشیدید؟ تفدا تعقلون، آیا عبرت نگرفتید؟ دیگر کفایت میکنه که انسان به طرف خدا باید برگردد. عبرت نگرفتن، بلکه گفتن مثل ما قال الاولون، مانند آنچه گفته بودن پیشنیان. یک بار گفتن امو تکرار میشد. ما از پدران خود اتباع میکنیم. اگر امی گفت بسیار دقیق میبود، یک ملائکه میامد او بر ما میگفت. او اگر امی قیامتش حق بود، خود دیگر چه وقت میاد دیگر؟ خود زود بیاد دیگر. اینی رقم گفا رو گذاشتان گفتن، آلی هم گفا رو میزنن. این گفا تا به روز قیامت زده میشود، تا به روز قیامت میگوید. قالو گفتن از سخنهای پیشنیان، تا ایزا میتنا و کننا ترابن، آیا چون بمیریم و شویم خاک و عظامن استغان، اینا لما بعثون، آیا ما برانگیخته میشویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، هر نوعده شدیم ما و پدران ما، هذا من قبل، به این زنده شدن بعد از مرگ، پیش از این، ان هذا الا اساطیر الاولین، نیست ای وعده ها مگر امو داستان های خرافی گذشته، امو داستان های کوچرته که باز تکرار می شود. ولی دلائل عقلی اعترافی را قرآن کریم پیش می کنند. دلائل عقلی اعترافی، ایتو دلیل تو مجبور است باید اعتراف بکنی. سوال اول، دلیل، قل بگوی پیامبر لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، بگو زمین و آنچی که در زمین است این ملکتی کیست و کی را آفریده اگر شما می دانید. اینه که از پیش پس زمین آسمان را کی پیدا کرد؟ فورا سیقولون لله، میگه از آن خدا هست. این را بعد می گوید. قل بگو افلا تذکرون، آیا بس نمی دانید؟ وقتی نقطه تثبیت شد، زمین آسمان و آنچه که در زمین آسمان هست از کیست؟ از الله. پس وقتی که مالک الله از خانه خدا زندگی میکنی، باز فرمان خدا را قبول نمیکنی؟ اونو الله وقتی که این تو زندگی بکن. قل بگو من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو کیست پروردگار آسمان های افگانه و پروردگار عرش عظیم؟ او کی است؟ سیقولون لله، زود بعد میگه از خدا هست. ایره دیگه از میکنه که پرسان بکنین، این کسی که نماز نمیخونه، بی دین است، کافر است، از دین برگشته، ای سواله از پیش تو که در میره قمرت میگه خدا خدا خدا. افلا تعقلون، افلا تتقون، بایا تقوا پیشه نمی کنید؟ قل بگو من بیده ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون، بگو کیست که بعد از اوست پادشاهی همه چیز، ملکت همه چیز اختیار از اوست، و اوست که نجات می دهد و لا یجار علیه، و نجات داده نمی شود برخلاف این کنتم تعلمون، اگر شما می دانید. الله نجات می دهد، شما الله را نجات داده نمی تانید. سیقولون لله، زود می گن که ملکوت آسمان ها و زمین مر خدا راست. قل بگو فانا تسحرون، پس از کجا سحر کرده می شود؟ اما مرکز سحرتان در کجاست که شما اینقدر بدبخت می شود؟ بلاتیناهم بالحق ما کان اساطیر الاولین الذی قلتم، آنچه که شما میگن که اساطیر اولین است این نیست، بلاتیناهم بلکه آوردیم به ایشان بالحق سخن راست را و اینهم لکاذبون و مسلما اینها دروغگویانند. دروغ چرا میگن؟ متخذ الله من ولد، نگرفت الله کدام فرزندی را، و ما کان معه من اله، و نیست با الله شریک در الوهیت، من اله کدام معبودی. اذن آنگاه اگر با الله کدام معبود دیگر شریک می بود، لذهب کل اله، البته می بود هر معبود به ما خلق چیزی که آفریده است. اب معبود چیز را با خود می برد که حق از ماست. ولعلا بعضهم على بعض، و هر آینه غلبه میکرد بعضشون بر بعض دیگری. هر با خدا فرزند را میگرفت و با خداوند معتاد در الوهیت و ربوبیت کسی دیگر شریک میبود. هر کسی چیزی را که پیدا کرد او را مستحق خود میدانست و دیگر کسی اجازش نمیداد. در این صورت یکی بر دیگر چی میکرد؟ بلند پروازی را شروع میکردن. شما میفهمین که در گپای عادی ما شما میبینین، یکی از روز ما پیش یکی از جنابای عالی از پیر صاحبا رفته بودن که تششتن بحث هم تو آمد، یک کس دیگر بر ما قال مقال سرش کرد، گفت تو راست تو راست. با ما مقام از آقایم گفتم ببینی عجیب خود در ایجاز که ما اگر واقعا دیندار هستیم او را باید تایید بکنه، احترام برش بگذاریم. هر کسی که میبینی یکی از خود کلان میکنه، اقا متصرفین از افاول یک خواست که ایش پرسان نکن، هر کسی که بری پیر از اون متصرف هست فهمیشد؟ ای متصرف، اون متصرف، اون متصرف، کلش دروغ میگن. بخاطر چی تو میگن؟ اگر چونین تصرف ها داده شود، الله میگه که هر یکی خدایا و متصرفین میگه که از من است، کار ما باید بچرد. در این صورت ولعلا بعضهم علا بعض، باز یکی بردگری برترجوی را حساب میکند، باز غلبه پیدا میکند. سبحان الله، پاک است الله از اینکه فرزند داشته باشد، پاک است الله از اینکه مخلوق دیگر را سلطه بدهد. اما یصفون از آنچه که بیان میکنند. عالم الغیب، داننده پوشیدنی ها، عالم الغیب، عالم به غیب است و شهادت و آشکارا. فتعالی عما یشرکون، پس بلند مرتبه است از آنچه که شریک می آورند با الله. قل بگو ربی ای پروردگار من، اما توری یعنی اگر نشان دهی مرا، ما یعدون آنچه که ترسانیده می شوند. رب پروردگار فلا تجعلنی، پس مگردان مرا فی القوم الظالمین، در گروه ستمباران. نتیجه آخر همیست که پروردگار اگر نشان دهی مرا آنچه که ترسانیده می شوند کفار به آن، خدای مرا در فعلوی از او قرار ندی، خدای مرا در فعلوی از او قرار ندی. امام ترمذی روایت میکنه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در دعای شمیره میگفت که ربی و اذا اردت فی الناس فتنتم فاقبضنی الیک غیر مفتون، پروردگار هر گاه سر مردم یک فتنه و عذاب رمیاری، پروردگار ما را به سوی خود بگی بدون از اینکه در این فتنه ملوث شوم، بدون از اینکه در این فتنه قرار بگیرم. و این علا ان نریک ما نعدهم لقادرون، و هر آن ما بر آن که نشان دهیم به تو، ما نعدهم آنچه که وعده دادیم به ایشان، لقادرون، هر آن ما توانا هستیم. آنچه که ما برش وعده دادیم، ما به دیدن از او برای مردم توانا هستیم. ولی تو چی بکن؟ تو یک دعوتگر هستی، ادفع بالتی هی احسن السیئه، احسن السیئه، ادفع، دفع بکن، بالتی به آن، هی به آن خصلتی که احسن و که نیکوتر است، از سیئه بدی را، نحن اعلمو، ما داناتریم، به ما یصفون، به آنچه که بیان میکند. پس مکلفیت ما شما را الله تثبیت کرد. کافر کردیم، ما توانا بر ایجاد ما عذاب هستیم، ولی مکلفیت ما توی این نیست که هر کس با اون که عذابت میکنند. مستقیم داد با هم تقدیم میکنند. آنچه که ما مکلفیت داریم ایست که دفع بکن به خصلت خوبت که نیکوتر است از سیئ بدی را، بدی را دفع بکن. نحن اعلم و هران ما داناتریم به آنچه که بیان میکند. و قل ربی اعوذ بک، و بگو پروردگار پناه میگیرم به تو، من همدات شیاطین، از وسوسه ها، از نزعات شیطان علیه اللعنه. نزعات شیطان از شاغل عن ذکر الله، ار آنچه که ما را از یاد خدا کنار بذارد. از خدا به تو پناه میگیرم. ببینی که همزاد هم شدت دفع و بسیار زیاد در وسواس استعمال می شود. خدای ما را از وسوسه های شیطان در کنار داشته باش. و اعوذ بک، پناه میگیرم به ذات تو رب ای پروردگار من، ان یحضرون، از آن که حاضر شوند به من. نقطه اول میگه که خدا از همزادش پناه میگیرم، دوم میگه که خدا از اینکه به من حاضر شو از این به تو پناه میگیرم. الله میفرمه هم مصرون علی ذلک، کافرها همیشه به کردارها و عقاید باطل خود اصرار میکنن و هرچی مسلمان است اونا کار میکنه که در جایی که توانایی دارد بدی را به خوبی دفع میکند، در جایی که زورش نمیرسه به الله پناه میگیرد. از این خاطر است که جابر ابن عبدالله از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که هر آن شیطان حاضر می شود برای هر کدام شما در هر کارش، حتی تایی که شما یک لقمنان نمی گیرین در اون لقمنان هم او دخل دارد، به این عنوان که اگر از دست شما یکان بار نان چی می کنه می اندازد، از دست تا نان هم می اندازد به خاطر از اینکه تو را یک طرف به کبر دعوت بکنه که ایره چطور عالی موردار و مجد مجد است. دوم نقطه که نعمت خدا را سرد کم بکند و سیومی که تو به حدیث پیامبر عمل نکنی. از این خواهد پیامبر خدا علیه میگه هر گانان از دستتان افتید نان پس بلند بکنید، اگر جای گرد داشته باشه او را اوسو بکن دیگه شو بخورن. ولی ما این کار را میکنیم، اگر این کار را بکن میگه وفلانه هیچ کار را این کار نه، تو سنت پیامبر را تطبیق بکن، خدا کنه که هر کس گرد خدا بزند. یا همین رقم پیامبر خدا علیه میفهم وقتی که نان خوردن شما انگشتان سن چتل چتل نمانید، اول خب بگیم نان کشون کم بگیرن و دست سه کلد، این دزارت چار کلد، این انگشتان تا این کلش از هر روغن پر نکو، هر در پر شد بردید ایره بلیس ایره بگی. ادامه به این کفر و به این ناروا و پیش می روند انسان های بدبخت، مصر بر گناه می شوند، حتی اداجا احدهم الموت، تا ای که بیاید یکی از ایشان را الموت مرگ خالد، گوید رب ارجعونی، پروردگار من باز گردان مرا به طرف دنیا، که مرد برش برسه باز به دنیا میگه مرا برگردان. خوب است یکان بار این مریضی بسیار خوب شده است. خب من دیروز یک کسی را فرسان کردم، مریض بود، آدمی بود عجیبی بود در یک وقتش، ولی که مریض شده ایقا خوب آدم شد، در مچه میگه صاحب امی دنیا ایچه ارزش نمید، گفتم ما اینم با یقینیم سامتور هست بیشون دیگه یک بار جور شده بود. ما هم خبر کنم که الحمدلله که عالی گپ فهمیدی، عالی هم وقت داری، عالی هم وقت داری که خدا اصلاح بکنی. لعلی اعمل صالحا، شاید بکنم کار نیکوی، فی ما ترکتو، در آنچه گذاشته بودم پیش، کلا چنین نیست، انها کلمتون هو قائلوها، هر آن این سخن است که وی گوینده آن است، اگر باید بازم گپ غلط است. و من ورائهم و از عقبش و من ورائهم برزخون، و در عقبش یا در پیشش چی دستن؟ برزخون حجابس الى یوم یبعثون، مانع تا به روزی که برانگیخته می شود. در پیش روش برزخون یک حجاب و مانع است از این که پس به طرف دنیا بیاد، این درمی مانع به سر می برد تا این که به روزی که برانگیخته می شود. فیضا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، در این عالم برزخ وجود دارد، همینجا است. تخفی صور فلا انساب بینهم، چون دمیده شود در صور پس نباشد قرابت ها بینهم میان ایشان. مراد از نفخ صور نفخ دوم است، یعنی دو صور ما داریم، یک صوری که دنیا خراب می شود، صور دومی که پس انسان ها از قبرشان بلند می شود. فلا انصاب بینهم، پس نباشد خرابت ها میان ایشان. نفی در اسباب مراد است، نه من حیث نسب، اسبابی که از حیث نسب ما میگیریم او دیگه باز ختم میشود. حالا که همه که فشار سرز برسه باز میگه بیادرم خواست. در روز و بیادر است و امید سبب معاونت نیست، ختم می شود. یوم ایدن در آن ولایت سائلون و یکی از دیگر پرسان قرابت را هم نمی کند، بلکه چی می شود؟ در او روز یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه، فمن ثقلت موازینه، پس هر که گران شود وزن حسنات او، فاولئک هم المفلحون، پس همان جماع ایشان رستگاران، و من خفت موازینه، و آنانی که سبک باشد موازینه نامه اعمال و کردارهای نیکش، فاولئک الذین خسروا، پس آن جماع آنانی هستند که زیان کردند در حق خود، فی جهنم خالدون، در دوزخ همیشه می باشند. ایتو دوزخ یک روز دو روز گفه نیست، فی جهنم خالدون، همیشه برای جاوید در خلود دوزخ هستند. تلفح وجوه هم النار، می سوزند روحایشان را النار آتش، و هم فیها کالحون، و ایشان در آن می باشند زشت روی کالحون. ببینید که کالح از کلوح به معنای خشکیدن لب هاست، لب ها که خوش شد بعد از او با روح هم تغییر میده، یکان توخال مبره و این قواری اگه انسان را خراب میکنه، توخال خوب است، یکان با سلدانه مبره با بیخی دیگه خراب میشود، این دیگه از سلدانه هم کلام میشود، خدا همه چی بدبخت هایی میباشن. الله جل جلاله ما و شما را نگاه بکند. برایشان گفته میشود علم تکن آیاتی تطلع علیکم، آیا نبود آیاتهای من که خوانده می شد بر بالای شما، فکنتم بها، پس بودید شما تکذیبون، تکذیب می کردید، شما را تکذیب می کردید. امام ترمذی هم در رابطه به حدیث آیت کالحون می فرماید که لبها بالایشان، لب بالایشان به طرف پیشانیشان می رود و لب پایینشان تا بنافشان دراز می شود، همین رقم لبهایشان که کاملا قوارایشان بدرن میگن و دندانای سفیدشان معلوم میشود. قالو گفتن ربنا ای پروردگار ما، غلبت علینا، غلبه کرده بر ما شقوتنا، بدبختی ما، و کنا قوما ضالین، و بودیم گروهی گم کرده از راه، و کنا قوما ضالین، بودیم گروهی که راه را گم کرده بودیم. ربنا پروردگار اخرجنا منها، بیرون بکش ما را از امی بدبختی، فا این عدنا، اگر ما باز به کفر برگردیم، فا این ظالمون، پس هر آن ما ستمگار هستیم. در دنیا قیاس میکنن، گفای آخرت را میخواین به دنیا قیاس بکنن. ارگاه که شما بگوین که ما فلانا جب ساعت 2 بجه به شما میاییم و ما منتظر در جا به شما باشیم، وقتی که نرسیم را گم بکنیم، 2:30 بجه برسیم، با مجردی که بگو سب را گم کرده بود متاسفانه نتانستم به وقت خود برسم، باشم ایچ گفی نیست. خود در آخرت ای گف نمیشه که تو بگو سب ما خود توحید ایلا کرده بودم، شرک شروع کرده بودم، بخاطر دی که نمیفهمیدم، بنان خدا آلی که فهمیدم دیگه اینی گف صحیح شد. الله میگه نه، این رقم نمیشه، این بانه های دنیاویست. الله چی میگه جوابش؟ قال اخسأوا فیها، ذلیل افتاده باشید در آن. اخسع از ببینید چقدر که در برابر یک سگ انسان میگرد، چوب بوده باشید بدبختا. اخسع فیها، ذلیل افتیده باشید در امی عذاب خدا، ولا تکلمون، و سخنم مگوید. انه کان فریق من عبادی، هر آن بود گروهی از بندگان من، یقولون که میگفتن چیق میزدن ربنا آمنا، پروردگار ما اقرار کردیم، ایمان آوردیم به تو، و وحدانیت تو، فغفر لنا و رحمنا، ببخش برای ما گناه های ما را، و رحمنا، و رحم بکو به ما، و انت خیر الرحمین، و تو بهترین رحم کنندگان استی. ای تو بندگاه بود، ای تو بنده ها چیق میزد، ام آمنا میگفت، ام گناه خود را از خدا بخشش میخواست، ام بر لطف خدا متکی بودن. فاتخذتموهم سخریا، پس گرفتید ایشان را به مسخره. تو امو بندگان صالح ما را چی گرفتید؟ به مسخرگی گرفتی. حتی انساوکم ذکری، تا حدی که فراموش گردانیدن از شما ذکری، یاد مرا، به اندازه شما در این مسئله مسخرگیری به دوستای من به پیش رفتید که یاد مرا فراموش کرده، یاد مرا فراموش کرده، به اندازه با شریعت خدا در تضاد افتیده، به اندازه که هر حکم خدا برتان مسخره می شد. از این خاطر بود که در وقتای پیش اکیداد نماز نمی خواهیم، میگه ولی سای ما را همونطور عقبگرا نگوید. این تو بدن، یعنی نماز خواندن، دین خدا، این کل چی بود؟ عقب گرایی بود. آلی هم که کتم میریش ما یکان نفت یک جا بیرم با دیگه ده دفت تلاشی میشین که ولی این سای عقب گرای اصلی این رقم گفارا میدن. یاد مران سطان فراموش کرده بودم و کنتم منهم تضحکون و بود شما با آن بندگان صالح میخندیدید. این نجزیتو هم الیوم بما صبرو، هر آن ما هم بدله میدهم امروز برای شما به ما صبر و به آنچه که صبر کرده. ای عبدویشان یک دو حشر می شوند تا الله استادشون رو میکنه، عمل نامه را که در دستشان بدهد بازر کدامش میکنه. یک دفعه تکان میدم که ای چی بعد وقتی از پتکی میگردی کرد ای خب خود خورده می جاورده خود از باز دیگه استای کرده خود گوشه میکنه. یک طرف یک نفر دیگه شورش میده خبر داری؟ گفت نه ها او مقره و کتابیه یک عمل نامه مره خب بخونه یک بار این فارا ناسخه را برش پیش میکنه چی که بزرگا الله مرا بخشیده، الله مرا کامیابی نصیب کرده، دستم راستم داده، این خب دست چپ برش داده شده دیگه زورش میده ایران میمه ناکام از دیگه. الله جل جل ما را از او روز نگاه بکنم. بعد از او در محضر از او برشان میگه که اینی جزیتهم الیوم بما صبروا، ما به اینی مردمی که دست راست قرار دارن بدله خوب برشان میتون به سبب صبر و شکیبایی کردن. تو سرش تمسخر کردی بازو مقاومت کرد، تو را توهین کردی و او دین فروشی نکرد، او زحمت کشید برای خدا. انهم هم الفائزون، بشک امین مردمی که دیر مورد تمسخر بودن امین ها کامیاب هستن. باز الله برجمک قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، برش میگوید الله چقدر رنگ کرده در زمین، چقدر رنگ در زمین کرده، عدد سنین به حساب سالها، به حساب سالها چقدر رنگ کرده. قالو میگوین لبسنا یومن او بعض یومن، رنگ کردیم در زمین یک روز یا یک بخش از او، یک روزم پرام نمیشود یا بخشی از روز. فسأل العادین، پس بپرس از شمار کنندگان، از شمار کنندگان پرسان بکن، ما خیقه در عیش و نوش داخل بودیم که پرسان هم نمی کردیم. قال فرمود الله این لبستون درنگ نکردید الا قلیل، مگر بسیار کم، لو انکم کنتم تعلمون، کاش شما در دنیا می دانستید، کاش که در دنیا می دانستید که از سوال کنندگان پرسان بکنید. افا حسبتم، آیا پنداشت انما خلقناکم که آفریدم شما را عبثا پوچ و بیهوده و بیهدف و انکم الینا لا ترجعون، و ایتو پنداشتن که شما بسوی ما بازگشت نمی کنین، بسوی ما باز نمی کردین. فتعال الله، الله بلند مرتبه است، الملک الحق که بادشاه برحق است، الله بلند مرتبه است و او خدایی که بادشاه برحق است که چیزی بوچ پوچ و بیمعنا را پیدا بکنن. ما و شما بسیار کوچک هستیم، آیا خود مصروف میکنیم بیمعنا؟ یک چیزی بیمعنا را جور میکنه؟ ابدا. الله خو بسیار بلند است، ولی الله المثل الاعلا، فتعال الله بلند مرتبه است، الله از اینکه پوچ و بیهدف پیدا بکند. الملک الحق که بادشاه برحق است، لا اله الا هو، نیست معبود برحق جز او، رب العرش کریم، پروردگار عرش کریم، پروردگار عرش با عزت است، رب العرش کریم. پیامبر خدا علیه السلام می فرمد که دنیا و همه کائنات در مقابل کرسی خدا همانند یک حلقه است که در یک دشت بیاندازن، و عرش خداوند متعال همه کرسی در مقابل عرش خدا همانند یک حلقه است که در یک دشت اندازن. و در دیگه حدیث میگه که کل نظام عرش خداوند متعال گرفته است، نیست معبود بر حق جز او، رب العرش الكريم، پروردگار عرش با عزت و گرامی. و من یدعا مع الله، و هر که عبادت بکند مع الله با الله، اله آخر معبود دیگر را، با الله معبود دیگر را یک چی بکنه؟ عبادت بکند. لا برهان له به، که هیچ حجتی نیست بر عبادت کردن آن، هیچ حجتی نیست به عبادت کننده آن، به به ثبوت آن که آن معبود است. فانما حسابه عند ربه، جز نیست که حساب او نزد پروردگارش است. هر کسی که عبادت بکنه با الله، الهن آخر معبود دیگر را، لا برهان له به، که هیچ حجت نیست عبادت کننده آن را به ثبوت عبادت غیر الله، فانما حساب عند ربه، چیزی نیست که حساب از او یادداشت از او نزد پروردگارش است. انه لا یفلح الکافرون، چیزی نیست که رستگار نمیشن کافران، کافران رستگار نمیشن. ببینید که یکی از روزها کس سوال کرد که مسلمان ها هم شرک میکنن. خب چطور مسلمان شرک میکنن؟ اونا کعبه را خود عبادت نمیکنن، کعبه را عبادت میکنن. این بدبخت هنوز نفهمیده که کعبه را کی عبادت میکنن. کعبه وسیله جمع‌آوری ما شماست، مرکز اتحاد ما شماست، نه مرکز ازی که این را عبادت بکنیم. از این خاطر است که حضرت عمر رضی الله عنه چقدر خوب زیبا فرمود، حجر الاسود که رسید برش گفت که من میفهم که تو سنگ بیش نیست، الله شاید اگر پیامبر تو را عبادت بوسه نمیکرد من هم بوسیت نمیکردم، پیامبر چون بوسه کرد من تو را بوسه میکردم. غیر از او تو خدا نیستی، تو نه خودت رسان نمیده نه ضرر به کس رسان نمیکنی. چی تفاوتی است؟ ما اونجا توحید صفوف خود را تثبیت میکنیم، نه اینکه او را عبادت بکنه، او را عبادت نمیکنه. انه لا یفلح الکافرون، جزی نیست که رستگار نمیشوند کافران. و قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ولی چون هر انسان بیدین یک قائد داشت، قائد از او کی بود؟ پدرانشان، پدران گمراهشان. قائد ما پیغمبر خداست و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور میداد که بگو ای پیغمبر رب اغفر، پروردگار ببخش، پروردگار ببخش مرا، وارحم و رحم بکو بر من، و انت خیر الرحمین، و تو بهترین رحم کنندگانی، تو بهترین رحم کنندگانی. آیا ما چی بکنیم؟ ما همچنان باید زیاد بگویم، همیشه به الله بگویم خدا مرا ببخش، بر ما رحم بکو، زیرا تو بهترین رحم کنندگانی. این هم از قاعده است که ما یاد گرفتیم در قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون. سوره مبارکه نور از جمله سوره های مدنی است، دارای 64 آیات نور و کو، در ترتیب مصحف 24 سوره است و در ترتیب نزول 102 سوره است. بعد از سوره مبارکه حشر نازل گردیده، می‌بینیم که در سوره مبارکه مؤمنون صفات ویژه مؤمنان را ذکر نمود که در ضمن از صفات مشرکین مسلمانان را برحذر داشت. در سوره مبارکه نور مؤمنان را از صفات زشت منافقان باز می‌دارد. در سوره مبارکه مؤمن، مؤمن با هدف بر ما معرفی کرد و این فکر را در وجود ما شما گذاشت که ما هم من حیث مؤمن باید با هدف باشیم و خلقت بشر را بر ما شما تثبیت کرد. در سوره مبارکه نور اوامر و مسئولیت های بشر را در برابر زندگیشان تثبیت می کند. به عباره دیگر در سوره مبارکه مؤمن رابطه ما را با الله ما تنظیم کرد. در سوره مبارکه نور رابطه ما را با خانواده و اجتماع ما تنظیم می کند. امام مجاهد می فرماید که پیامبر خدا علیه السلام ارشاد می داشت علیمو رجالکم سوره المائده، با مردایتون سوره مائده را تعلیم بدهید، و علیمو نساءکم سوره النور، با زنهایتون سوره مبارکه نور را تعلیم بدهید. حضرت عایشه رضی الله عنها هم می فرمود که علیمو نساءکم سوره النور، با زنهایتون سوره مبارکه نور را تعلیم بدهید. معنا چی که این سوره را زنها باید حفظ داشته باشد و یادش باید بگیره مفاهیم آن، مفاهیم با عظمت آن را. سوره مبارکه در برگیرنده احکام مهمی که در رابطه به نظام خانواده و زندگی اجتماعی یک مسلمان است او را توضیح می دارد. زیرا مقصود اصلی همان حفظ ستر و عفاف که گوهر یک انسان سالم و ثابت است، او را به واسطه از او بر معرفی می کنی که گوهر را چطور حفظ می کنی، حجاب چی است و چطور یک زن مسلمان باید او را حفظ بکند. همچنان آنچه که احجاب را خراب میکند مسئله بی‌عفتی است از این خاطرات نسبت مسئله بیعفتی و آثار بدی از او را هم توضیح می دهد و آنانی که بدروغ بر زنهای پاک و عفیف مسلمان لکه بدنامگی می گذارد گناه از او و بدبختی از او را هم برای شما برمی شمارد. در سوره با عظمت قصه افک بر ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها را هم بررسی می کند و آن را تردید می کند که یک واقعه بسیار علمناک ولی دروغین بود که بر او مبارکت چسبیده بود. ذکر جمع از آداب اجتماعی در زندگی روزمره ما مانند استیزان، پوشیدن چشم از نامحرم، حفظ جا، حفظ حجاب و به خاطر سیانت هست چه بیشتن کیان اجتماع این هم توضیح می دارد. سوره مبارکه مزیت شریعت الهی را در ضمن فضل آیات قرآن کریم بیان می دارد. به خاطر تحکیم عقیده به الله واحد ولا شریک صفحه از کائنات را در بیان تقلبات نظام و خلقت دواب تشریح می دارد. همچنان سوره مبارکه مواقف منافقان و مؤمنان را نیز بیان می کند که مؤمن با الله چی موقف دارد و منافق چی موقف دارد. در اخیر باز مسئله استیزان را در باب اطفال و موالی، اقارب و دوستان و استیزان را در باب آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیان می کند و در اخیر در ضمن تعظیم و اجلال منصب رسالت را تثبیت می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون. ابتداء ترغیب به مبانی پنجگانه مسلمانان را ترغیب می کند به ارزش های بلندشان در باب عقیده و قرآن کریم. سورتون ها و سورتون این بخش از بزرگ از قرآن کریم است، زیرا سوره به معنای قطع و بخش هم میاد. هذا سورتون این هم بخش بزرگ از این قرآن کریم است. انزلنا که نازل کردیم آن را بر بالای تو که نباید آن را تغییر داد. این قرآن هذا سورتون انزلنا ها این هم بخش از قرآن است که نازل کردیم آن را بر بالای تو که دارای احکام عجیب است، نباید آن را تغییر داد. و فرضناها و لازم گردانیدیم احکام آن را برای تعمیل، نه برای اینکه صرف بخوانیم. و انزلنا فیها آیات بینات و نازل کردیم بر آن دلائل روشن را لعلکم تذکرون، تا شما پند بگیرید. یا اینکه هذا سورتون این سوره است که انزلناها نازل کردیم برای اصلاح و رشد جامعه. و فرضناها و لازم کردیم تطبیق آن را و انزلنا فیها آیات بینات و نازل کردیم بر آن دلائل روشن را بر بالای شما لعلکم تذکرون، تا پند بگیرید. یا اینکه سورتون انزلناها این سوره است کتله از قرآن کریم است. انزلنا که نازل کردیم آن را، آن را نازل کردیم با این مفاهیم بلندی که رابطیتان را با الله، رابطیتان را با خودتان و با جامعتان تنظیم می کند. و فرضناها و احکام آن را برای تعمیل فرض گردانیدیم. و انزلنا فیها نازل کردیم در آن آیات بینات دلائل روشن را لعلکم تذکرون، تا پند بگیرید. بناهن از زانیت و زانی، اول خرافات و آنچی که کیان جامعه را از بین میبرد او را قرآن کریم چه میکنه؟ نفی میکنه. در سوره مبارکه مؤمن در اوجا بر ما شما یکی از اهداف دین را توضیح داد که همانا حفظ دین بود. یکی از مقاصد اسلام چی است؟ حفظ دین است. مقصد دوم دین چی بود؟ حفظ نسل است. باید هر کس بفهمد که پدرم کیست، مادرم کیست، خواهرم کیست، برادرم کیست، این حقش است. به اساس زناکاری این حق از او سلب می شود. بیش از 40 میلیون انسان تنها در آمریکا پدر و مادر و خیش ندارن. شما می فهمین که چی حال داره او؟ یک دفعه سر خود فکر بکنیم که ما پدر خود نبینیم، مادر خود یک وقت نبینیم، برادر خود یک مدتی نبینیم، چقدر ما سر خود افسوس میکنیم چرا ندیدیمش؟ و با جان از اون انسان که برادرهای دیگر را میبینن، پدرها را میبینن، خواهرها را میبینن، قوم را میبینن که دیگرها داره و خودش به هیچ کس او را تحویل نمیگیرد. یک انسان بی پدر، بی مادر، بی دوست، بنان یک خلای بزرگی در وجودش است. این خلا از کجا پیدا میشد؟ از زنا. از زنا پیدا میشد. از این خاطر قرآن کریم اولی خلا را پر میکند. از زانیت و از زانی. زن زنا کننده و مرد زنا کننده فجلیدو پس بزند کل واحدت من هما. هر یک از این دو نفر را مئت جلدت صد دوره. در اینجا از زانیتو میگه زن را پیش ذکر میکند، زیرا میگه غالبا مفاهیم بدبختی را در باب انحراف اخلاقی زنها پیشکش میکند. در سرقت از سارق و از سارقه بود، مرد دوست و زن دوست. در اوجا غالبا این رقم کاری که به اصلاح کشتن و کندن بوده باشه این را مردا زیاد میکند. و در اینجا اگر زنها خود را حفظ بکن جامعه بدبخت نمیشد. شما فکر بکنین اگر زنها حجاب مراعات بکنند، این پتلونای بدبخت نپوشد، این جزفهای برجسته را نپوشد، حجاب خود را مراعات بکنند، کی بر اونها بد میگوید؟ کی بر اونها سعی میکند؟ بنابراین از این طریق بدبختی ها شروع میشود. قرآن هم میگه که زن زنا کننده و پیامبر خدا علیه السلام در این باب باز میگه که تنها زنا یک زنا نیست که انسان هم بستری باید با کسی بکند، بلکه زنا چشم زنا میکند، گوش زنا میکند، فکر زنا میکند و کل شما بادبانه بکنیم. ارگو این چشم و فکر نگاه بکنیم و زنای اصلی را هم خداوند متعال ما شما را نگاه میکند. زن زنا کنده و مرد زنا کنده فجلیدو پس بزنید کل واحدت من هما هر یکی از این دو نفر را مئت جلدت صد دوره. در وقتی که چه بوده باشه محسن نباشد. درباره تطبیق نظام خدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله و باید که نگیرد با زدن ای دو نفر با تطبیق شریعت خداوند متعال رحم في دين الله در اجرای حد خداوند متعال. ان کنتم تؤمنون اگر هستید که ایمان دارید بالله با الله و یوم الاخر به روز آخرت. فلسفهشان تشریح میکند ولی یشهد عذابهما و باید حاضر شوند با دیدن عذاب ای دو نفر طائفتون من المؤمنین گروهی از مؤمنان. اول ببینید که حد در لغت به معنای من است. از این خاطر کسی که دروازه ها به اصلاح پرشپک عسکر است او را حداد میگوید که مردم را از دخول منع میکند. در اصطلاح شرع امام ابو حنیفه رحمه الله تعریفش میکنه که عقوبت مقدره واجبتا حق لله تعالی، یک حد معین از جزاست که تعیین شده است از طرف خداوند متعال، از طرف خدا تعیین شده. بنابراین تعذیر حد نیست، زیرا حدش از طرف خدا تعیین نشده، مقدارش تعیین نشده. قصاص حق حد نیست. چرا؟ در اینجا آنچه که مقدر شده حق بنده است نه حق خدا. حدود که از حق خدا هست. حق خدا همیشه اجتماعی می باشد، همیشه اجتماعی می باشد. مسجد از خدا هست، از کل ما شما هست. حفظ نسل در حقیقت از کل ما شما دردش می رسد. از این خاطر نسبتشان به الله می شود. حد زانی که محسن نبوده باشه قرآن تعیینش می کنه که مئت جلده صد دوره است. اگه این حد تغییر میخوره برای کسی که محسن بوده باشد، با محسن باز رجم است و این با دلائل ثابت با حدیث متواتر است. از جملهش یک حدیث که لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، از سیب الزانی، او مردی که زناکار بوده باشد در حالی که عروس داشته باشد، و نفس بالنفس و تارک لدینه المفارق للجماعه. امام بخاری مسلم حدیث روایت میکند و در حقیقت در تطبیقش میبینیم که پیش پیامبر خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چندین حدود را در این باب تطبیق کرده. یک دانم نیست، چندین حدود تطبیق کرده. در زمان ابوبکر صدیق تطبیق شد، در زمان حضرت عمر تطبیق شد، در زمان حضرت علی و حضرت عثمان تطبیق شد، در هر زمانه از خلافت اسلامی این حدود رجم تطبیق شده. از این خاطر است که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه گفت که ایتو تشویش دارم که آیه در قرآن کریم بود که نسخ تلاوت شده که ارگاه یک مرد محسن یا زن محسنه زنا بکند باید رجم شود، ولی تلاوت از اون منسوخ شد، حکمش باقی است. من میترسم که در آخر زمان کسی پیدا شود باز بگوید که رجم در اسلام نیست، به خاطر که در قرآن نیست. و امی گفت که حضرت عمر زده بود، غزلمه صرف در امی قرآن پاکش که بر ما تبع کرده بود، در اون محمد صراحت نوشته بود که رجم در اسلام نیست، به خاطر که در قرآن نیست. من گفتم عمر فاروق چی جب انسانی بودی؟ او وقت تو گفتی الله امی رقم تدبیق شد، امی رقم این مردمی هستن که علیه ازی حکم خداوند مطال بحث میکنن و گفت میزنن. حرکت بود چرا تو میشهد یگان بار در بعض مسائل بسیار زیاد جنایت است که خشت جامعه را متزلزل میکند، بدبختی بسیار بزرگ را بیاد نکند، زدات به این دو عنف است، زدات به این دویت فشار است که کسی کار را نکند. هر دو ای کار صورت بگیرد، یک نفر به ولد زنا در جامعه تبدیل شود. شما بینید که او چه یک بدبختی بر ما بار میارد. بنان این موضوع جز به این دو یک شدت دیگر رایش کسی گرفتار میکند و باید گرفته شود. و از طرف دیگر ما حکم خدا را پذیرفتیم، حکم خدا را پذیرفتیم. این زمان و این نظام از خدا هست. وقتی که از خدا بگذارم که خدا چه حکم میکنه، خدا کنه که ما تو ایج نفهمیم، باز الله خواه است و حکم خدا خواه باید تابع بوده باشه. و حالا که عملا میبینیم بدبختی را، بنان اول حکمی که ولا تأخذتم بهما رأفتم فی دین الله، باید نگیره شما را به تطبیق از این شریعت خداوند متعال، همینطور رحم شما را نگیره که ولا بگذارمش خیر است، زیرا در حدود خدا سخت سخت گیری است. حضرت پیامبر خدا علیه السلام را آمدن گفتن که یا رسول الله سر فلانه زن حد تطبیق نکن، دستش نبار. پیامبر برز گفت که قسم با خدا زگه فاطمه دختر محمد دزدی بکن دستش خطا میکنم. ای توقعات را بگذاره. یک پرو که حکمش داد، دومی که تطبیقشان میکنیم باید یک گروه از مسلمان حاضر بوده باشن، طائفت من المؤمنین، از زانی لا ینکح الا زانیتا، مرد زنا کننده نکاح نمیکنه مگر با زن زنا کننده، او مشرکتا یا با زن مشرکه، و زانیتو و زن زنا کننده لا ینکح از نکاح نمیکند الا زان با مرد زانی او مشرکون یا با مرد مشرک. و حرم ذلك على المؤمنين، حرام کرده شده نکاح با زنان زانیه، نکاح با مردان زانی، على المؤمنين بر مردمای مسلمان عفیف، بر مؤمنان عفیف این نکاح حرام است. ولی ما میبینیم که در شریعت اسلامی خودچنین عملی نمیشود. اقتداد مسلمان ها چی میکنند؟ با زنان زناکار نکاح کردن. و در حدیث مانع علی نشده، تطبیق عملی در حیات پیامبر خدا چنین نبوده. بنان علما در این باب نکاتی دارد. میگه از زانی لا ینکح الا زانیتا، منظور اخبار از لیاقت آنهاست. چنان عمل زشت کردن، چنان خود را بدرنگ کردن که نباید جز با زانی و زانیه کسی دیگری آرزو بکن جز خودشان. اخبار میکند عدم لیاقتی از اونها با یک زن مسلمان، با یک مرد مسلمان. یعنی لایق مرد گنده جز زن گنده چیزی نیست. هدف این شد. نظر دوم که از زانی لاین که لا زانیتن، منظور تقبیح این گونه مردم باشد. یعنی لایق به حال یک مرد مسلمان متعهد نیست که عروسی بکنه با یک زن زناکار. با یک زن عفیفه لایق نیست که با یک مرد رسوا چی بکند؟ زانی عروسی بکند. سومی که ای آیه نسخ شده و ناسخ آن آیه و انکح الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، به ای آیه نسخ شده از حیث تطبیق. چهارمش ای که اصالت انسانی ایجاب نکند، که اصالت انسانی و غیرت انسانی ایجاب نکنه که یک مرد صالح نباید به یک زن زنا کننده عروسی بکند، یک زن صالحه نباید با یک مرد فاسد و زناکار عروسی بکند. عقل هم امیره میگوید. از این خاطر اصالت انسانی در جمع مراد است. از زانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا یک مرد زنا کننده به اساس قباحتی که دارد، بدی که دارد، نکاح نمی کند مگر با زن زنا کننده و یا هم با مشرکه، و زن زنا کننده عروسی نمی کند. والذین یرمون المحصنات و آنانی که دشنام زناکاری می دهند برای زنان عفیفه و پاک دامن، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، باز نیاورند چهار مرد گواه را، فجلدوهم، بزنید ایشان را 80 جلدتن 80 دوره، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، و قبول نکنید از ایشان هیچ گواهی ابدا هیچگاه، و اولئک هم الفاسقون، و امی جماعه که به زنان پاکدامن تهمت میزنند گروه بدکار هستند. ببینید که اول مسئله بیعفتی زنا طوری که در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میاد که حضرت حذیفه رضی الله عنه می فرماید پیغمبر خدا ارشاد داشت که یا معشر الناس، ای مردم، اتقوا الزنا فإن فيه 6 خصال، از زنا، از یه عمل بد اجتناب بکنه، زیرا 5-6 صفت بدی در این وجود داره که از جمله‌ش که سلاسون فی دنیا، 3 بدی از او در دنیا ثابت می شود، و سلاسون فی الاخره، و 3 از این در آخرت. اما التي فی الدنیا فیذهب البها، اما عزتتان را از دست میتین. دومی که ویورث الفقر، و فقر را به میراث میگذارد، زیرا کس همراه تو اقتباط نمیگیرد. هر کس تو را امین وقتی که در ناموس تو را امین نپندارد، در مال تو نمیپندارد. پس کسی بر تو زمینه کاریابی را مساعد نمیکنه. ویورث الفقر و یم تفلام، عمر را کم میکند. امیر مرض ایدسی که فعلا در دنیا وجود دارد، پیامبر خدا پیش فرموده بود که زنا عمل عمر را کم می کند. باید یک مرض دچار میشی که به بسیار چیز کوچکی که ریزش از تو میموری، به یک طرفی بسیار کوچک میموری، فنان به زکام انسان میمورد، علاقه که مقامت وجود را انسان از دست میدهد. و پیامبر فرمود که وین قصول عمر، عمر را کم می کند. زی خاطر ازی باید کناره بگیرند. و اما التي في الاخره فسخط الله، قهر خداوند متعال سبحانه و تعالی، و سوء الحساب، بعد حساب بهش خداوند متعال، و عذاب القبر، و عذاب في النار، و عذاب از نفر در آتش. این 3 چیز را در آخرت باز میگیرد. با وصف از این نکاتی که اینقدر مهم است، نباید دستاویز شود که هر کس در هر کس تهمت زده برود. بنان حکم از الله بر ما شما بیان میکند که والذین یرمون المحصنات، آنانی که دشنام زناکاری و تهمت زناکاری میدهند، المحصنات، به زنان عفیفه و پاکدامن، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. این موضوع ایتقه میشود که یک کسی تهمت بزند بر یک زن عفیفه و پاکدامن به زناکاری، رای چیش دو است. یکی که خود زن پیش قاضی می رود و برشمه که من شخصیتم دفاع می کنم، و فلانه نفر در مقابل اینقه مردم بر من چون این سخن زشته گفت. از این خاطر وقتی که اینی ادعای خود را اقامه می کند در محکمه، قاضی شخص را می خواهد، قاضی را، و برشمه که چون این سخن گفتی، وقتی که بگوید که بری گفتیم، برشمه که آل 4 نفر را تو با این ادعایت باید اقامه بکنی و باید بیاری. ای 4 نفر هم گواهی عادی نمی دهد، در زمان واحد، در مکان واحد و به شکل واحد اینا باید گواهی بدهند، و به شکل گواهی بدهد که اینها را در عمل بد و فجی بی حیایی عملا دیدند. بنابراین ارگاه ای را گفت که ما دیدیم در حالی که در یک خانه بود، این گواهی نیست، و این باز هم این نفر حد داده می شود. ارگاه گفت که اردویش در یک بستر دیدم، باز هم بازی سبزی حد داده می شود. ارگاه یک نوع گواهی بدهد که این ما عملا به چشم سر خود در یک بستر، در یک زمان، در یک خانه و این عمل قبیح دادیم و این گواهی متفاوت نشد، از او بعد باز مسئله ثابت می شود که یقینا این دشنامی که داد و این تهمتی که داد این واقعی بود. از خود الله میگه که ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، باز به اساس خواسته محکمه اتیان نکند به آمدن چهار مرد. ثم لم یأتوا باز نیاوردن به اربعه شهدا چهار مرد گواه را. فجلدوهم پس بزنید ایشان را. یک جزایشان امانت تعین حد شرعی سرش تطبیق حد شرعی فجلدوهم 80 جلده. 80 دوره قاذف باید زده شود. به این اکتفا میکن نه. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا و قبول نکنید از ایشان در هیچ مورد گواهی را. دیگه در تمام مسائل اینا گواه شده نمیتونن، نه در مسائل معاملات گواه شده نمیتونن، ارگاه که گواهی از این بیاد این بیان غلط است، ارگاه در مسائل نکاح گواه شده او غلط است، ارگاه در مسائل میراث گواه میشه غلط است، در هیچ موردی این نفر نمیتونن دیگه که گواه شود. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. سوم با اولایی که هم الفاسقون، جامعه باید ای را بشناسی که انسان بدکار است و این گروه این شخص از جمله مردم های بدکار. ببینیم که قذف از نظر لغت به معنای زدن با سنگ است. بعد از او باز یک نفر را به یک تهمت زنا زدن، ای را چی میگه؟ قذف میگوین. از نظر فقه علما تعریفش میکنه که نسبت آدمی غیره لزنا او قطع نسب مسلم. قذف است که یک نفر کسی دیگری را متهم به زنا کند یا ای که نسب یک مسلمان را از کسی دیگری به اصلاح عنوان بکند. این می قذف است. بنام لعنت قذف نیست. کسی را بگو پر فضلت لعنت، این قذف نیست. کسی را دشنام بزنی او قذف نیست. ارگا کسی را بگید که او بچه زانی، او زناکار، یا برش بگید که او حرامی، این کلش قذف میشد. ارگا کسی را برش گفت که او حرامی و او اقامه بکند دعوا را پیش قاضی، 80 دوره میخورد. از این خاطر الله جل جلاله یک استثناء را باز میارد که اگر کسی چنین عملی را بکند بعد از حد خدا سرش تطبیق شد، از او بعد اعمال خود را نیکو ساخت. به این عنوان که یک تعداد مردم هستن که ارگا حد خدا هم سرش تطبیق شود بعد خدا تسلیم به واقعیت نمی کند. به این عنوان که از محکمه خدا بیرون می کشد، وقتی که در خانه خود بیاید باز در مجلس شخصی چی میگه؟ والله صاحب ما خود واقعیت گفتم دیگه، چی بکنم قاضی را دیگه. این رقم کاری کرد باز همی توبه نکرده. ای در جمله همی فاسقا و بدکارا وجود دارد. ارگا بار دیگری چون این عمل از پیش ثابت شد باز قذف می‌خورد، باز حد سر تطبیق می‌شود.